بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tumefikia katika suratul mumtahina katika darasa yetu ya tafsiri. Tumefikia katika suratul mumtahina ambayo ni sura ya 60 iliyoko katika juzuu ya 27. Sura hii ni katika sura zilizoteremka Madina, kwa hiyo ni madaniya, sura ya Madina, na imeshuka sura hii baada ya suratul Ahzab. Suratul Mumtahina imeteremka baada ya suratul Ahzab, na ni sura ya 91. Kwa Madina hii ni sura ya 5. Sura hii imeanza kuelezea au kutoa tahadhari, ikiwatahadharisha waumini kuwafanya maadui kuwafanya marafiki maadui wa Allah tabarak wa taala. Inawatahadharisha Waislamu waumini wasifanye uadui, wasifanye urafiki na maadui wa Allah tabarak wa taala, ambao walisimama kidete kuwaudhi Waislamu na kuwakandamiza Waislamu mpaka wakalazimika kuhama kutoka katika mji wao, mji wa Makka, kuelekea Madina. Wakaacha nyumba zao na mji wao na mali zao na jamaa zao kwa sababu ya kero walioifanya maadui hao. Kwa wanatahadharishwa Waislamu wasithubutu tena kuwafanya kuwa ni wapenzi wale ambao wameamua kuipiga vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia sura hii imebainisha katika aya zake chache, aya 13, imebainisha kwamba udugu na nasab, urafiki ambao uko katika maisha haya ya dunia, hautamsaidia mtu kitu chochote siku ya kiyama. Kinachonufaisha ni imani yako ya kweli na amali yako njema uliyoitanguliza, ama udugu wako, nasabu, urafiki huu hautakusaidia kitu, kwa sababu wewe ni rafiki wa mtu fulani mwema, au wewe jamaa yako ni mtu mwema, au babu yako au kaka yako ni nabii mathalan. Hili halitakusaidia wewe mbele ya Allah tabaraka wa taala kitu chochote. Kwa hiyo urafiki, kwa maana alqaraba, udugu, wanasab, wasadaqa, vitu hivi, yani urafiki, udugu, nasabu na urafiki havimsaidii mtu. Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi hasabu, yule ambaye imemchelewesha yeye amali yake haitamsaidia yeye nasabu yake na fakhri yake. Kadhalika sura hii ikazungumzia hukumu ya wale ambao wanawafanyia hawakuwafanyia uadui Waislamu. Wao si Waislamu, makufar, lakini hawawafanyii uadui Waislamu. Uislamu imebainisha hukumu ya watu hawa, kwamba namna gani kutaamali nao. watu ambao si Waislamu lakini hawafanyii wadui Waislamu kwenye dini yao wala hawapigi vita Waislamu, wabainishiwa hukumu yao Waislamu namna ya kuishi na watu hawa. Kadhalika Waislamu wamebainishiwa hukumu ya watu waliowapiga vita wao na kuwafanyia uadui kwenye dini yao. Haya pia yametajwa katika sura hii. Lakini pia sura imeelezea fadhila za watu wa Badri na karama zao na utukufu wao mbele ya Allah tabarak wa taala. Kadhalika sura imebainisha uwajibu wa kuwafanyia mtihani na kuwajaribu wanawake waumini wanaohama katika miji yao kukimbia jamaa zao wakaja kwa Waislamu, kwamba itakapothibiti kwamba wao ni Waislamu basi wasikubali Waislamu wasiwarudishe tena katika himaya ya makafiri. Kadhalika sura ikahitimisha kwa kuwatahadharisha Waislamu tena kuwafanya marafiki maadui wa Allah tabarak wa taala ambao ni makafiri. Lakini sura hii ina sababu ya kuteremka kwake. Mwanzoni wa aya za mwanzo za sura hii zimeteremka kwa sababu maalum, na sababu yenyewe ni kisa ambacho kinaelezwa katika ahadithi, kama hadithi iliyopo katika sahihi mbili, hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na wengineo katika masahaba wakisimulia kwamba wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipokusudia kuwashambulia watu wa Makka kwa siri, baada ya kuwa watu wa Makka wamevunja mkataba wa amani wa sulhu ya Hudaybiyah, baada ya kuwa wameuvunja mkataba, hawakutekeleza makubaliano, wanaendeleza kufanya uadui kinyume na walivyokubaliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya mpango wa kuwashtukiza watu wa Makka kwa mashambulizi. Sasa habari hizi alipokaa na masahaba zake akizungumza nao, yuko bwana mmoja akiitwa Hatib ibn Abi Baltaa ambaye ni sahaba katika Muhajirin na ni katika watu waliohudhuria vita vya Badri. Yeye aliposikia mpango ule na mkakati ule wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwamba kuna mpango wa kuwashambulia watu wa Makka, yeye akaenda kipembeni akaandika barua. Akaenda pembeni akaandika barua yake vizuri, akiwataarifu watu wa Makka kwamba kaeni tayari huko, Waislamu waje huko. Akampa mwanamke mmoja barua kwamba hii barua ifikishe Makka. Habari zile Allah tabaraka wa taala akamjuza mtume wake, akampa wahi, akamletea wahi kwamba kuna jambo kadhaa fulani kafanya, na barua kapewa mwanamke fulani yuko mahali fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Ali na Zubair ibn al-Awwam na mtu mwingine inasemekana ni Miqdad, baadhi ya riwaya zinamtaja al-Miqdad bin Aswad na nyingine zinamtaja Abu Marthad al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatuma, nendeni katika sehemu fulani njia ya Madina, mtakutana na mwanamke anaelekea Makka. Mwanamke huyu ana barua, ichukueni barua hiyo muilete hapa. Na wote ni wapanda farasi kama anavyoeleza Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo wakaendesha farasi wao mbio sana, wale wataka uhodari. Kwa hiyo wale wapanda farasi wazuri wanaweza kukimbia vizuri na farasi, wakienda mbio sana wakamdiriki yule mwanamke pale mahali, wakamtaka aitoe barua. Mwanamke akasema hana barua. Wakaitafuta katika mizigo yake, wakapekua kila mahali, hawakupata barua. Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu akasema hajakosea Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hajasema uongo, kila ilivyo mwanamke huyu barua anayo. Kwa hiyo akamwambia toa barua au utakuvua nguo zako. Akasema basi geukeni. Akageuka pembeni, mwanamke yule akaifungua barua ile kutoka kwenye mafundo ya nywele zake akawapa. Wakaondoka na barua yao mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitisha kikao, masahaba wakawa wamehudhuria pale, na Hatib ibn Abi Balta yuko. Haya mwenzetu, imekuwaje? Kwa nini? Ma hamalaka ala ma sanata, jambo gani limekupelekea wewe ufanye hivi ulichokifanya? Jambo gani limekuchukua wewe kwenye lile ulilofanya? Kwa nini umefanya hivi? Hatib radhiyallahu anhu akawa muwazi, akasema wallahi ma bi illa an akuna mu'minan billahi wa rasulihi, na apa kwa Allah sikuwa mimi isipokuwa nilikuwa ni mtu mwenye kumwamini Allah na mtume wake. Mimi namwamini Allah na mtume wake, wala sina nifaq. Lakini aradtu an takuna li inda alqaumi yadun yadfa'u Allah biha an ahli wa mali, mimi nilitaka kupata kwa hawa jamaa wa Makka msaada, nipate nguvu ya mkono utakao nikinga mimi ahli zangu na mali yangu. Nimeandika barua kwa sababu jamaa walihifadhi mali yangu. Walaysa ahadun min ashabika illa lahu hunalika min ashiratihi man yadfa'u Allahu bihi an ahlihi wa malihi, hakuna yoyote katika masahaba zako isipokuwa anaye huko Maka mtu ambaye atamhifadhia na kumlindia mali yake na ahli zake. Mimi ahli zangu kwa kule, mali yangu kwa kule, sina mtu. Kwa sababu Hatib bin Abi Balta'a hakuwa ni katika watu wa Makka, alikuwa ni maula wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo hakuwa na jamaa pale Makka kwamba hawa ni ndugu zake, kwa hii nyumba ya fulani au watoto wa fulani tutawachukua. La, kwamba hawa ni watoto wa fulani, baba yao hayupo, kakimbia yuko Madina kahama. Yeye hana mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo mimi nikaona niwaandikie jamaa wale wanihifadhie mali yangu, walilindie mali yangu. Omar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sadaq la taqulu lahu illa khaira, msiseme kumwambia yeye isipokuwa khairi. Lakini Omar radhiyallahu ta'ala anhu amwambia ya Rasulullah qad khana Allah wa rasula, huyu bwana amefanya khiana, amemfanyia khiana Allah na mtume wake. Huyu amefanya khiana, amemfanyia khiana Allah na mtume wake. Fadani, niache mimi, fali adrib unqahu, ili nimpige nimkate shingo yake. Niache ya Rasulullah, niruhusu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema huyu amesema kweli. Kwa hiyo fala taqulu lahu illa khaira, msiseme kumsemea yeye isipokuwa khairi. Maneno yalivyokithiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtetea akasema alaysa min ahli Badr, kwani huu si katika watu wa Badri? Huyu si amehudhuria vita vya Badri? Walaalla Allah qad tala ala ahli Badr faqal i'malu ma shi'tum faqad ghafara Allah lakum au faqad wajabat lakum aljanna. Allah tabaraka wa ta'ala amewatazama watu wa Badri akawasema, akawaambia fanyeni mtakavyo, tayari Allah ameshawajibisha juu yenu pepo. Hili ndio katika yale mambo ambayo tunasema kwamba ni katika baadhi ya makosa yaliyotokea baadhi ya masahaba, lakini kutokana na mema walioyafanya, yale maovu yao yamemezwa na bahari ya mema yao, maovu yamemezwa na bahari ya mema yao. Hakuna jambo kubwa kama watu kuhudhuria vita vya Badri. Kwa hiyo ikawa kuhudhuria kwake vita vya Badri limefuta hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la'alla Allah qad tala ala ahli Badri faqal i'malu ma shi'tum faqad wajabat lakum aljanna, fanyeni mtakavyo. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema huyu si katika watu waliohudhuria Badri huyu? Jawabu ndio, basi Allah ashamsamehe. Na kweli ilikuwa ni mtu, kwa sababu katika vita ile hakuhudhuria illa mu'min. Mu'mini wa kweli kabisa katika vita vya Badri. Hakuna aliyohudhuria katika vita vile, hakuna mnafiki aliyohudhuria pale. Walikuwa ni waumini wa kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam ananyua mikono anaomba dua, anamwambia Allah in tuhliki hadhihi al-isaba falan tu'bad abada. Ewe Allah, ukikiangamiza kikundi hiki, hawa wakifa hawa, yani ukawaacha hawa wakauawa, basi utaabudiwa tena. Ya Rabbi unusuru hawa. Wa Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru. Ikapatikana nusra kubwa ya Uislamu kwa kuuawa vigogo wakubwa makafiri. Yawm al-Furqan, siku ya upambanuzi wa haki na batili. Kwa hiyo wale waliohudhuria vita vile wana sharafu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja wapo alikuwa ni Hatib ibn Abi Balta'a. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala atambia baada bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu, ninaanza kusoma. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, msiwafanye maadui zangu na maadui zenu wapenzi. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, enyi ambao wameamini, msiwafanye maadui zangu na maadui zenu wapenzi. Tulquna ilayhim bilmawadda, mkawa mnawapelekea habari kwa urafiki. Tulquna ilayhim, mkawa mnawapelekea habari wao, yani mnawapelekea habari zenu. Bilmawadda, kwa urafiki. Waqad kafaru, na hali ya kuwa wao wamekufuru. Bima, kwa lile ambalo jaakum, limewajieni. Min alhaqi, katika haqi. Waqad kafaru bima jaakum min alhaqi, na hali ya kuwa wamekufuru, wamelikufuru lile lililowajia katika haqi. Waqad kafaru bima jaakum min alhaqi, na hali ya kuwa wamelikufuru lile lililowajia katika haqi. Yukhrijuna ar-rasula, wanamtoa mtume. Wa iyyakum, na nyinyi pia. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, wanamtoa mtume na nyinyi pia. Wanawatoa katika miji, wamewafukuza huko Makka, wamewatoa nyinyi na pia mtume sallallahu alayhi wasallam, au mtume sallallahu alayhi wasallam na nyinyi pia mmetolewa huko. Antu'minu billahi rabbikum, kwa sababu ya kumwamini Allah mola wenu. Antu'minu billahi rabbikum, kwa sababu ya kumwamini Allah mola wenu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, basi mkiwa mmetoka kwa ajili ya jihadi katika dini yangu. Wabitighaa mardati, na kutafuta radhi zangu, msiwafanye wapenzi. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabitighaa mardati, jawabu imeondoshwa hapo. Kwa msiwafanye wapenzi. Fala tuwalluhum, mkiwa nyinyi mmetoka kwa ajili ya jihadi katika dini na kutafuta radhi zangu, msiwafanye wapenzi. Tusiruna ilayhim bilmawadda, na wapasiri zenu kwa sababu ya mapenzi. Wa ana a'lamu bima akhfaytum, na mimi ninayajua mnayoyaficha. Wa ma a'lantum, na mnayoyadhihirisha. Tusiruna ilayhim bilmawadda, na wapasiri zenu kwa sababu ya mapenzi. Wa ana, na mimi a'lamu, ninayajua bima akhfaytum, mnayoyaficha. Wama a'lantum, na mnayoyadhihirisha. Waman yaf'alhu minkum, na mwenye kufanya hilo katika nyinyi, ataendelea kulifanya hilo. Faqad dhalla sawaa as-sabil, hakika amepotea njia ya sawa. Faqad dhalla sawaa as-sabil, hakika amepotea njia ya sawa. Rudia tena, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, enyi ambao wameamini msiwafanye maadui zangu na maadui zenu wapenzi. Tulquna ilayhim bil mawadda, mkawa mnawapelekea habari kwa urafiki. Wa qad kafaru bima ja'akum min alhaqqi, na hali ya kuwa wamekufuru, wamelikufuru lile lilowajia katika haki. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, walamtoa mtume na nyinyi pia kwa sababu ya kumwamini Allah mola wenu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa bitigha'a mardati, mkiwa mmetoka kwa ajili ya jihadi katika dini yangu na kutafuta radhi zangu, msiwafanye wapenzi. Tusiruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum, mnawapa siri zenu kwa sababu ya mapenzi, na mimi ninayajua mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil, na mwenye kuyafanya hayo au mwenye kulifanya hilo katika nyinyi amepotea njia ya sawa. Ikateremka aya hiyo, ikaendelea nyingine, iyathqafukum, wakiwa kamata nyinyi, yakunu lakum a'daa, watakuwa kwenu maadui, watakuwa kwenu ni maadui. Iyathqafukum, wakiwa kamata nyinyi, yakunu lakum a'daa, watakuwa kwenu ni maadui. Kama wakiwa watawakamata nyinyi, wao hawata, la yarqubuna fi mu'mini illa wala dhimma, wao hawachungi kwa Muislamu, hawachungi ujamaa wala hawachungi dhimma, wanafanya mabaya zaidi. Wakiwapatia nyinyi wanawadhuru, ndivyo walivyo. Kwa hiyo wao wakiwakamata nyinyi watakuwa kwenu ni maadui. Wayabsutu ilaikum aidiyahum, na watakukunjulieni mikono yao, na watakukunjulieni mikono yao. Wa alsinatahum bisu, na ndimi zao kwa ubaya. Yani wakimakinishwa ikawa nyinyi wameweza kuwakamata mahali, watawafanyia jambo baya kwa kutumia ndimi zao, watasema maneno mabaya dhidi yenu, watawaudhi kwa kauli zao, lakini pia watawadhuru kwa mikono yao. Ndivyo walivyo makufaru. Iyathqafukum yakunu lakum a'daa, wakiwakamata nyinyi watakuwa kwenu kwenu ni maadui. Wayabsutu ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bisu, na watakukunjulieni mikono yao na ndimi zao kwa ubaya. Wawaddu lau takfurun, na wanapenda lau nyinyi mngekufuru. Wao juhudi zao zote wanazozifanya na uadui wote wanaofanya, wanataka nyinyi muwe kama wao, wao nyinyi muwe makafiri, mwache dini yenu. Wao ndio himma yao kubwa kabisa, kama anavyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbalimbali juu ya uovu wao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, hautawafaa chochote udugu wenu wala watoto wenu, hautawafaa chochote udugu wenu wala watoto wenu. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, hautawafaa chochote udugu wenu wala watoto wenu. Yawmal qiyamati yafsilu bainakum, siku ya kiyama Allah atawatenganisha baina yenu. Yawmal qiyamati, siku ya kiyama, yafsilu bainakum, Allah atatenganisha, atawatenganisha baina yenu. Kwa sababu siku ya kiyama ni siku ambayo hakuna nasabu, nasabu zote zitakatika, hakuna ujamaa tena. Kwa udugu wenu hautawasaidia, ujamaa wenu hautawasaidia, kila kitu chenu kitakatika. Watakataat bihimu lasbab, sababu za maungano zitakatika. Itabara alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'au al'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab, وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ومحل شاهد وتقطعت بهم الأسباب لازتكتك كواواو سباب كما لكم نونغانا كسباب يدام تكتك مهمنا مفنغمانو تين هكونا كمبا هم جكوانو au mwanangu au kaka yangu la hakuna mambo hayo mambo yote yatakatika yauma yafiru almar'u min akhihi siku atakomkimbia mtu ndugu yake baba mmoja mama mmoja hakuna kujuana siku mtu atamkimbia ndugu yake atamkimbia mke wake na watoto wake atamkimbia baba yake na ummihi wa abihi na baba yake na mama yake baba yake na mama yake na baba yake wa sahibatihi wa banihi pia atamkimbia mke wake na watoto wake mimi siwajui nini kwa hiyo Allah atatenganisha baina yao wallahu bima ta'maluna basir na Allah kwa mnayoyatenda ni mwenye kuyaona na Allah kwa mnayoyatenda ni mwenye kuyaona anaona yote mnayoyafanya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ah hakika kimepatikana kwenu kiigizo chema kwa ibrahim na wale waliokuwa pamoja naye yani nyinyi mna mfano mzuri wa kumuiga kuiga watu wa kuiga ni kumtazama ibrahim na wale wafuasi wake namna walivyokuwa walifanyaje idh qalu liqaumihim pindi waliposema pale walipowaambia jamaa zao idh qalu liqaumihim pindi waliposema kuambia jamaa zao inna bura'u minkum inna bura'u minkum hakika sisi tuko mbali na nyinyi sisi na nyinyi mbali mbali inna hakika sisi bura'u minkum tuko mbali na nyinyi wa mimma na vile ambavyo ta'buduna mnaviabudu min dunillahi kinyume cha Allah hayo mambo mnayofanya nyinyi wenyewe na hivi mnavyofanya sisi hatukubaliani na nyinyi tuko mbali mbali kwa hiyo Ibrahim na wafuasi wake waliwaruka wale waliokuwa jamaa zao na ndugu zao wakawakataa kabisa kwa sababu ya zile ibada walizozifanya za kumshirikisha Allah tabarak wa taala wakakata udugu wao kwa sababu hiyo inna bura'u minkum hakika sisi tuko mbali na nyinyi hakika sisi tuko mbali na nyinyi wa mimma ta'buduna min dunillah na vile mnavyo na vile ambavyo mnaviabudu au na vile mnavyoviabudu kinyume cha Allah tabarak wa taala sisi tuko mbali na nyinyi tabarra'na minkum kafarna bikum tumewakataa nyinyi kafarna bikum tumewakataa nyinyi وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا نومذهير كتيت سيسي نيني ودوي نبغضى مليل قد بدأ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا نومذهير كتيت yani kati yetu sisi na nyinyi uadui aladawa uadui walbaghdha na bughdha abada milele hatta tu'minu billahi wahda mpaka mumwamini Allah aliyekuwa peke yake hatta tu'minu billahi wahda mpaka mumwamini Allah aliyekuwa peke yake illa qawla ibrahima li abihi ila kauli ya Ibrahimu alipomwambia baba yake la astaghfiranna lak nitakuombea msamaha la astaghfiranna lak nitakuombea msamaha kwa maana kwamba lakum fi Ibrahima وقومه أسوة حسنة تتأسون بها. من نجيك وإبراهيم نوالي وفوسواك من كيجيزو كزوري أباشو نيني متويجا متويجا وكيجيزو تتأسون بها متويجا وكيجيزو إلا في استغفار إبراهيم لأبيه إسبقوا كليك تندو تكو muombea msamaha Ibrahimu baba yake hicho hapana. Fa inma kana an mau'idati wa'daha iyya, kwa sababu kitendo hicho kilikuwa ni kutokana ahadi aliyomwaahidi Ibrahimu. Alitoa ahadi kwa baba yake kwamba atamuombea msamaha. Na sisi tumeambiwa ma kana lin-nabiy walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Haitakiwi kwa mtume na wale ambao wameamini kuwaombea msamaha washirikina, haitakiwi kwao, wajapo wakiwa hao washirikina ni watu wenye udugu, baada ya kuwabainikia wao kwamba wao ni annahum ashabul jahim, kwamba hao ndugu zao ni watu motoni. Sasa akasema wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa mau'idatin wa'adaha iyyahu, na hakukuwa kuomba msamaha kwa Ibrahimu kumwambia baba yake isipokuwa ni ahadi tu, kutokana na ahadi aliyomwaahidi. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu, na wakati ilipombainikia yeye kwamba yeye baba ya huyo baba yake ni adui wa Allah, alijitenga naye. Kwa nini? Inna Ibrahima la awwahun halim, Ibrahim ni mnyenyekevu mwenye kurudi sana kwa Allah, tena mpole. Kwa hiyo nyinyi mnakiigizo kwa Ibrahimu na watu wake, namna walivyokuwa na mawqif thabit dhidi ya makufari na maadui wa Allah tabarak wa taala, bila kuangalia udugu wala chochote, isipokuwa katika suala la Ibrahim kutoa ahadi ya kwamba atamuombea msamaha baba yake. Nyinyi hamtafaa kuombea msamaha baba zenu na ndugu zenu ambao wamekufa na hali ya kuwa si Waislamu. Ama wale waliokufa katika Uislamu watakiwa ukithirishe sana kumuombea baba yako, mama yako na ndugu zako, babu zako, waombee dua kila unapata munasaba, waombee dua. الله تبارك وتعالى ونشي عذاب قبري، الله تبارك وتعالى ونشي عذاب جهنم، الله تبارك وتعالى وينجزك تلك جنة رحمة الله نبانس تنجيني الله كونشي مزيتو أكا وينجزك تلك جنة وسبب يدعاياك دمان أو ولد صالح يدعو له أو متتميم أتكي وأمبيك وأمبي وجزيواك ukinapokuwa katika sujud, katika munasaba mbalimbali wa dua. Ni ujinga mtu kukaa miaka siku zote hizo haombi dua kuombea wazazi wake, siku yaisha haombei wazazi wake, asubiri mfungo tatu awalete walimu mtili ubani. Ujinga wa hali ya juu, eti leo ndio mkumbuka babako na mamako kwamba leo nataka niwatilie dua, nataka niwatilie Fatiha. Ujinga wa hali ya juu. Ni jambo la kudumu kwako wewe mtoto kila wakati waombee wazazi wako maadamu wamekufa katika imani. Hiyo ndio hali ya kheri kwako wewe, na hiyo ndio birrul walidain baada al-mamat, kuwatenda wema wazazi wawili baada ya kifo chao, baada ya kufa. Kwa hiyo ni fursa adhima, utakiwa uwe nayo, uitumie fursa yako mpaka unaondoka duniani, waombee wazazi wako. Ama ikiwa Allah tabarak wa taala hakuwapa hidayah wamekufa katika kufuru si Waislamu, sasa hapo ni marufuku kusema rabbi ighfirli walidayya, ya rabbi wasamehe wazazi wangu. Kwa nini waombee na hali ya kuwa wamekufa kwenye kufuru? Haitakiwi. Pengine amekufa murtadi, haitakiwi. Lakini amekufa Muislamu, madhambi yote alikuwa nayo kwamba na madhambi makubwa, lakini Muislamu, muombe dua yako kilikana nafasi. Kwa hiyo hili lazima lifahamike. Sisi tuna kiigizo kizuri kwa Ibrahim dhidi ya wale waliokufuru. Illa qawla Ibrahim li abihi, isipokuwa kauli ya Ibrahim kumwambia baba yake, alipomwambia baba yake la astaghfiranna laka, nitakuombea msamaha wewe, wama amliku laka min Allahi min shay, wala similiki kwako katika adhabu za Allah kitu chochote, wala amliku laka, na wala similiki kwako, min Allahi min shay'in, katika adhabu za Allah kitu chochote, mimi sina mamlaka ya kuweza kuzuia adhabu ya Allah, similiki, sina mamlaka haya. Rabbana alayka tawakkalna, ewe Allah, ewe mula wetu, alayka tawakkalna, kwako wewe tu tumetegemea, wa ilayka anabina, na kwako wewe tu tumerejea, wa ilayka almasir, na kwako tu ndio marejeo, tunarejea kwako na kwako ndio marejeo. Rabbana, ewe mula wetu, la tajalna fitnatan lilladhina kafaru, usitujalie sisi kuwa ni mtihani kwa wale ambao wamekufuru. Rabbana, ewe mula wetu, la tajalna, usitujalie sisi, fitnatan, ni mtihani, kuwa ni mtihani, lilladhina kafaru, kwa wale ambao wamekufuru. Waghfir lana rabbana, na utusamehe ewe mula wetu, innaka antal azizul hakim, hakika wewe ni mwenye kushinda, mwenye hikma. Yani hapa Allah tabaraka wa taala anaelezea kuhusiana na Ibrahim na watu wake, kwamba wakati walipojitenga na jamaa zao, sasa wakakimbia kwa wakimbia wao, wakaanza kuegemea kwa Allah tabaraka wa taala na kunyenyekea kwake, wakawa wanasema maneno haya: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، وسدي عليه امتحان كرسالتنا واو استفنيه يا الله، لا تعذبنا بأيديهم استعذبوا سيسي كمكون ياو، ولا بعذاب من عندك ولا استعذبوا سيسي كعذاب يتقيقواكو لما أنا من نهاية تسميه ما كسيد سيسي إنك أنت العزيز الحكيم، أي الذي لا يضام من لاذ بجانبك. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكيك من نيني كواو كي جيزو شيما ووالي ولو ترجيك كتاننا الله نسيك يمشو. لقد كان لكم وهكيك من نيني فيهم كواو أسوة حسنة كي جيزو شيما لمن kwa wale ambao yarjuna, liman kana yarju Allah, kwa wale wanaotarajia kukutana na Allah, wal yawm al akhir, na siku ya mwisho. Wa man yatawalla, na mwenye kuyapa nyongo haya yaliyotajwa, wa man yatawalla, na mwenye kuyapa nyongo, fa inna Allah huwa al ghaniy al hamid, basi hakika Allah ni mwenye kujitosha, mwenye kusifiwa. Allah ni mkwasi, amejitosheleza. فإن الله هو الغني الحميد، حقيقة الله تبارك وتعالى، حقيقة الله من يكتوشا من يكسفيوا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، هو إن الله أكجعلي بينين وبين يولي مليو خصمينا ناو كاتك واو مبنزي، هو إن الله أكجعلي مبنزي بينين ونين ولي مليو خصمينا ناو. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ويندا أكجعلي الله بين ين وبين ولم لوخصمينا ناو كتك واو أكجعلي مبنزي وكرولي بندانا. والله قدير لأظن مويزا، والله غفور رحيم لأله نوينجي ومسماها وينجي وكرحيم. Yani Allah tabarak wa ta'ala anawaeleza waja wake waumini baada ya kuwaamrisha kuwafanyia uadui makafiri, lakini pia anawaambia huenda Allah tabarak wa ta'ala akaunganisha nyoyo zenu mkajalia ndani yake mapenzi mkapendana, akaunganisha nyoyo zenu wakarudi wale katika imani wakawa ndugu zenu, na nyinyi kwa nyinyi mkawa ni ndugu mkawa kitu kimoja, kwa sababu hiyo ndio kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu at-Tirmidhi rahimatullahi ta'ala alayhi fi jami'i, ahbib habibaka hawlan ma, عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هولا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني أحبب حبيبك هولا ما mpende mpenzi wako kati na kati. Asa ayakuna baghidhaka yawma ma, huenda akawa ni adui yako siku yoyote. Wahbib habibaka hauna ma wabghidh baghidhaka hauna ma, na mchukie adui yako au adui yako kati na kati. Asa ayakuna habibaka yawma ma, huenda akawa ni kipenzi chako siku yoyote. قال وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا كما لو سمى مشير قيس بن الملوح. قيس بن الملوح آية. والله غفور رحيم الله من يوم سماها من غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين حوكتازي الله لا ينهاكم الله hawakatazi nyinyi Allah kuhusu wale ambao anil ladhina kuhusu wale ambao lam yuqatilukum fid din hawakuwapiga nyinyi katika dini hawakupigana na nyinyi naam sigha ya musharaka lam yuqatilukum fid din hawakupigana na nyinyi katika dini walam yukhrijukum min diyarikum wala hawakuwatoa nyinyi katika miji yenu antabarruhum kuwatendea wema watuqsitu ilayhim na kuwafanyia uadilifu inna allaha yuhibbul muqsitin hakika allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Allah anasema hatujakatazwa sisi waislamu kuwafanyia uadilifu na kuwatenda wema wasiokuwa waislamu ambao hawajatupigia vita kwenye dini yetu, hawatupigi vita kwenye dini wala hawakushirikiana na wale kutupiga vita sisi wala kututoa katika miji. Allah subhanahu wa ta'ala hajakataza kwa mtu kama huyo kumfanyia wema na kumfanyia uadilifu. La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din hawakatazi Allah wale ambao hawakupigana na nyinyi katika dini walam yukhrijukum min diyarikum wala hawakuwatoa nyinyi katika miji yenu antabarruhum kuwatendea wema watuqsitu ilayhim na kuwafanyia uadilifu inna allaha yuhibbul muqsitin hakika Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Innama yanhaakumullahu hakika si vinginevyo anakukatazeni Allah anil ladhina kuhusu wale ambao qatalukum fid din wamepigana na nyinyi katika dini wa akhrajukum min diyarikum na wakawatoa nyinyi katika miji yenu wa dhaharu ala ikhrajikum na wakasaidia juu ya kutolewa kwenu anawakataza antawallahu kuwapenda wao antawallahu wapenda wao wa man yatawallahum na yoyote atakayewapenda hao fa ulaika humu dhalimun basi hao ndio madhalim. Allah anawakataza sasa kuwafanya marafiki na wapenzi watu maadui dhidi ya dini, wanakupiga vita kwenye dini, wanashirikiana na watu kupiga vita wewe, hao sasa haifai kuwafanya kuwa ni marafiki. Ya ayyuhalladhina amanu takula rakaraka kidogo ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao wameamini idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin wakiwajilia wanawake wakiwajieni nyinyi wanawake wa Kiislamu hali ya kuwa ni wenye kuhama yu muhajiratin imenasibishwa kwa sababu ni hali idha ja'akumul mu'minatu wakiwajilieni nyinyi wanawake wa Kiislamu muhajiratin hali ya kuwa ni wenye kuhama famtahinuhum basi wapeni mtihani wajaribuni wao wakiwajilieni nyinyi wakiwa wamehama wamekuja katika miji yenu wapeni mtihani. Hii ilikuwa katika sulhu ya Hudaybiyah, katika mkataba ulikuja kwamba ala annahu la yaatika minna rajulun, kwamba hata kujia wewe mtu yoyote kutoka kwetu, wa inkana ala dinika, ijapo akiwa kwenye dini yako, illa radattahu ilaina, isipokuwa utamrudisha kwetu. Yani mkataba unaandikwa hivyo kwamba akija mtu yoyote kutoka huku Maka, huku ametoka huku kwetu kuja kwenu, hata kama akiwa ni Muislamu, mrudishe, mrudishe kwetu. Na akija mtu yoyote kutoka kwenu akiwa ametoka huku kwenu Madina kuja huku Maka, hata kama akiwa ni mwenzenu au mwenzetu, akija huko hamna kurudishwa. Yani mkataba ulikuwa unapendelea upande mmoja, na hii Mtume SAW alikubali mkataba ule. Kwa mkataba unasema yoyote atakayekuja kutoka Maka akija Madina, hata kama ni Muislamu kwenye dini yenu, mrudisheni huko. Haya, kwa hiyo wanasema kwamba jambo hili ni kuoni katika wakati huo. Kwa hiyo akija wanawake, wapeni mtihani. Mkijua kwamba wao ni wanawake si Waislamu, msiwarudishe kwa maadamu wao wameamua ule Uislamu, msiwarudishe tena kwa makafiri. Anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, idha jaakumul mu'minatu muhajiratin, wakiwajilieni nyinyi wanawake wa Kiislamu hali ya kuwa ni wenye kuhama, famtahinuhun, basi wapeni mtihani, Allahu a'lamu biimanihin, Allah anajua zaidi imani zao, fa in alimtumuhunna mu'minatin, mkiwajua kuwa wao ni waumini, itakuwa ni mafuuli wa pili sasa, mu'minatin sio hali tena, fa in alimtumuhunna, ni mafuuli wa kwanza, mu'minatin ni mafuuli wa pili, mkiwajua wao kuwa ni waumini, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, msiwarudishe wao kwa makafiri, la hunna hillul lahum, hawakuwa hao wanawake wa Kiislamu ni halali kwao makafiri, wala hum yahilluna lahun, wala hawakuwa hao makafiri ni halali kwao, la hunna, hawakuwa hao wanawake wa Kiislamu hawakuwa hao wanawake wa Kiislamu hillul lahum, ni halali kwao makafiri, wala hum, wala hawakuwa hao makafiri, yahilluna lahun, ni halali kwao wanawake hao, wa atuhum ma anfaqu, na wapeni waume zao mahari waliotoa. Si mume wa mtu, mkiwa mtu huyu kakimbia, lakini mume wake kafiri huko Maka, mume wake bado ni kafiri huko Maka, amemkimbia mume wake, yeye kaslimu mu'min, amekuja kwenu baada kumpa mtihani, mkaamini, mkajiridhisha kwamba huyu ni Muislamu, mwanamke wa Kiislamu, msimrudishe kwa yule mwanamume tena. Tamuuliza alikupa mahari kiasi gani? Alinipa mahari shilingi milioni moja. Bwana, mahari yako chukua, huyu mwache basi, kashafika hapa. Wa atuhum ma anfaqu, na wapeni waume zao mahari waliotoa. Mnaelewa? Wapeni waume zao, warudisheni mahari zao, mwanamke tabaki hapa. Wala junaha alaikum, na hapana vibaya juu yenu, antankihuhun, kuwaoa hao. Kishamrudishia mahari yake yule, hapana vibaya kuwaoa. Idha ataitumuhunna ujurahun, mtibindi mkiwapa mahari zao. Yani hawa wanawake, ule mume ushamrudishia mahari yake, chukua huku, alafu na huyu naye sasa utamuoa kwa mahari mwingine. Sio kusema kwamba nishatoa mahari nishampa yule mume, ile ni yake yule mume, sasa wewe sasa mpe mahari. Wa wala junaha alaikum an tankihuhun, na hapana vibaya juu yenu kuwaoa wao. Idha ataitumuhunna ujurahun, pindi mkiwapa wao mahari yao, kiwapa mahari yao. Wala tumsiku bi'iswami al-kawafir, wala msiendelee na ndoa za wanawake makafiri. Wala tumsiku, wala msiendelee bi'iswami al-kawafir, na ndoa za wanawake makafiri, msiendelee nazo. Wala tumsiku, tahrimu min Allah azza wa jalla ala ibadi al-mu'minin nikah al-mushrikat wal-istimrar ma'ahunna. hapa wanakatazwa sababu ya Islamu. Ikiwa mwanamke bado mushrika, wewe ushaamini, ushakuwa muumini, wamwita kwenye Uislamu hataki, achana naye خلاص. Wala tumsiku bi ismil kawafir, unafahamu? Wewe wala msiendelee na ndoa za wanawake makafiri. Hapa pana kila kijipande kina hukumu yake, sio kachanganya kwamba yote ni hukumu moja, kuna hukumu tofauti tofauti. Mizungumzio kwa mtihani wanawake waumini, wakijulikana waumini wasirejeshwe tena kule, kwa sababu wao wanawake wa Kiislamu si halali kwa hao makafiri, wala hao makafiri si halali kwa Waislamu. Alafu wapeni wale wanaume wa kikafiri mahari zao waliwapa hao wake, na nyinyi wapeni, ni halali kwenu kuwaoa hao wanawake, lakini sharti mwape mahari zao. Alafu pia haifai kwa Muislamu kuendelea kubaki na mwanamke mushrika. Msiendeleze ndoa hiyo, wala msiendelee na ndoa za wanawake makafiri. Alafu anasema Allah tabarak wa taala, was'alu ma anfaqtum, na wanawake hao wakiritadi, takeni mlichotoa. Was'alu ma anfaqtum ay wa talibu ma anfaqtum ala azwajikum allati yadhhabna ila al-kuffar in dhahabna. Mkiwa taritadi sema mwanamke usema babangu yuko Maka na hivi na hivi na ndugu zangu, kwa mimi naondoka na rudi kwetu, akarudi kadai mahari yako, nenda kadai mahari yako. Ndio nasema was'alu ma anfaqtum, na wanawake hao wakiritaji, takeni mlichokitoa. Waliyas'alu ma anfaqu, na wao makafiri watake walichokitoa. Dhalikum hukmullahi, hiyo ndiyo hukumu ya Allah. Yahkumu bihi, yahkumu bainakum, anahukumu baina yenu. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. Dhalikum hukmullahi yahkumu bainakum, hiyo ndiyo hukumu ya Allah, anahukumu baina yenu. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. Itajikurejewa tena, sinaeleweka ya? Aya 11, namalizia sasa, zibaki aya 3. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala sema, wa infatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari, kikiwafutu kitu chochote katika wake zenu kwenda kwa makafiri. Wa infatakum shay'un, kikiwafutu kitu chochote, yani kikiwapita nini, kitu chochote, kikiwaondokea kitu chochote yoyote katika wanawake, min azwajikum, katika wake zenu, ila al-kuffari, kwenda kwa makafiri. Fa'aqabtum, kisha mkapigana mkapata ngawira. Fa'aqabtum, kisha mkapigana mkapata ngawira. Fa'atu alladhina dhahabat azwajuhum, basi wapeni wale ambao waliondoka wake zao, mithla ma anfaqu, mfano wa kile walichokitoa. Wa infatakum shay'un min azwajikum, kikiwafutu kitu chochote, yani kikiwaondokea kitu chochote katika wake zenu, ila al-kuffari, kwenda kwa makafiri, yani mke wako alitoroka huyo akakimbia kwenda kwa makafiri huko, kina zake huko, kisha ikatokea jihadi, tukapigana baina yenu nyinyi na wale makafiri ambao mke wako alikimbilia kwao, mara akatekwa yule mwanamke, akatekwa akaja kwenu. Sasa wao wanasema fa'atu alladhina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu, takiwa sasa hawa wenzenu wa mwapi, ndio sema hadha fil kuffari alladhina laysa lahum ahad. Hii sasa hukumu hii inahusiana na makafiri ambao hawana mkataba, maana wale walikuwa tukiwazungumzia ilikuwa ni makafiri ambao tayari wameingia mkataba katika sulhu ya Hudaybia. Sasa hawa hawana mkataba wa sulhu na Waislamu, ndio hali hii inatokea. Idha farrat ilayhi imra'atu, atakapokimbia kwenda kwao mwanamke yoyote, walam yadfa'u ila zawjiha shay'an, na ikawa hawakutoa kumpa mumewe kitu chochote, fa idha ja'at minhu, atakapokuja mwanamke huyo kutoka kwao, na fa idha ja'at minhum imra'atun, atakapokuja kutoka kwao mwanamke yoyote, la yudfa'u ila zawjiha shay'un, hakitatolewa kupewa mumewe kitu chochote. Hatta yadfa'a ila zawji al-dhahiba, hatta yadfa'a ila zawji al-dhahibati ilayhi mithla nafaqatihi alayha, mpaka watowe kumpa yule mume wa yule mke, mume wa mke aliyoondoka kwenda kwao, mfano wa kile alichokitoa. Kwa watowe huko lipi alafundu, kwa sababu hawa hawana mkataba na Waislamu, mkataba wote. Na ingiwa nasema, yani inlahikati mraatu rajulin minal muhajirina bil kufar, akikutana mwanamke wa mtu yoyote katika muhajirina na makafiri, amara lahu Rasulullah s.a.w. yu'ta minal ghanima mithla ma anfaq, faaqabtum wa yasabtum ghanimata min Quraishin au ghayrihim faatuhum faatu alladhina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu, yani mahara mithliha. Huyo mwanamke atapewa tu ile mahari. Hadha la yunafi al-awwal li'annahu in amkana al-awwal fa huwa awla wa illa fa min al-ghanaim allati tu'khadh min aydi al-kuffar wa hadha awsa wa huwa ikhtiyar ibn Jarir wa lillahi al-hamdu wal minna. Kwa nasema wa in fatakum shay'un min azwajikum min al-kuffar, kikiwafutu kitu chochote katika wake zenu kwenda kwa makafiri, fa'aqabtum kisha mkapigana mkapata ngawira, fa'atu alladhina dhahabat azwajuhum, basi wapeni wale ambao waliondoka wake zao, mithla ma anfaqu, mfano wa kile walichotoa. Wattaqullaha alladhi, namuogopeni Allah ambaye, antum bihi mu'minun, nyinyi ni wenye kumwamini yeye. Ya ayuha alladhina amanu, ya ayuha nabii, nabii wengine na tafsiri ya ayuha nabii, ewe mtukuzwa cheo, lakini nabii kwa maana ya munabba, kwa sababu ni fa'il kwa maana ya maf'ul. Ya ayuha nabii, ewe nabii, idha ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a, wakikujilia wewe wanawake wa Kiislamu hali ya kuwa wanakupa kiapo juu ya kwamba hawatamshirikisha na Allah kitu chochote. Idha ja'aka almu'minatu, wakikujilia wewe wanawake wa Kiislamu, yubayi'naka, hali ya kuwa wanakupa kiapo cha utiifu, yani ala an la yushrikna, juu ya kwamba hawatamshirikisha billahi shay'a, Allah na kitu chochote, wala yasriqna, wala hawataiba, wala yaznina, wala hawatazini, wala yaqtulna auladahunna, wala hawatawaua watoto wao, wala yaatina bibuhtani, wala hawataleta uzushi wote, yaftarinahu, watakao uzusha, baina aidihinna, kwa mikono yao, wa arjulihinna, na miguu yao, wala yaasinaka fi maarufin, wala hawatakuasi wewe katika jambo jema, wala yaasinaka fi maarufin, wala hawatakuasi wewe katika jambo jema lolote, fabayihun, basi wape baia wao, wastaghfir lahumna Allah, na uwaombee msamaha wao kwa Allah, inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa kurehemu. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa maagizo mengine, nampa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba wale wanawake waumini watakapokuja wakawa wametoa kiapo cha utiifu kwamba hawatamshirikisha Allah kwa kitu chochote, hawataiba, hawatazini, hawatazusha uzushi wote kwa miguu yao, mikono yao na miguu yao, wala hawatamwasi Mtume katika jambo lolote jema, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam awape bai'a, awakubalie, hawataua vile vile, infima amarahunna sinnaka fima marufin, wala yatina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna la yulhiquhunna biazwajihinna ghayra auladihinna. Aya, inna allaha ghafurur rahim. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tatawallau qauman, msiwafanye marafiki watu ambao ghadiba Allahu alayhim, amewaghadhibikia Allah juu yao, قد يئسوا من الآخرة حقيقة ومكان تمانا آخرة كما يئس الكفار كما ولبكت تماما كفيري من أصحاب القبور واليوم كبريني من أصحاب القبور واليوم كبريني ومكان تمام كما فيلا وكان تماما كفيري واليوم كبريني kuna wengine wanasema kwamba hawa makafiri waliokuwa hai wamekata tamaa jamaa zao ambao washakufa, kwa maana wamekata tamaa kwa hawatarudi tena kwao. Na maana ya pili, kama yaisa al-kufaru alladhina hum fil quburi min kulli khair, kama walivyokata tamaa wale watu makafiri walio makaburini, wamekata tamaa na khair zote, kwa maana hakuna khair wao, washafahamu ile uhakika kwamba sisi ni watu waovu, hakuna kheri itakayotujia. Hizi zote ni tafsiri, na hii ya pili ambayo tumepita nayo ndio chaguo la Imam Ibn Jarir al-Tabari. Kama yaisa al-kuffaru min ashabi al-qubur, kama walivyokata tamaa makafiri ambao ni katika watu wa makaburini. Maadamu kwa makaburini na washayaona mambo ya yaqini na adhabu inawapitikia, wamekata tamaa kwamba hakuna kheri watakayoipata. Washakata tamaa. Na wao na wao vile vile wamekata tamaa, hawa hawataiweza tena dini yako na dini yenu, hawataiweza tena na dini inaendelea, washakata tamaa na wao. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, kama alivyosema katika sura al-Maida, leo wamekata tamaa wale ambao wamekufuru kuikatia tamaa dini yenu. Walikuwa pingine wana tukimaliza huyu Muhammad mambo yataisha, tukifanya hivi mambo. Kwa hiyo walikuwa wanafanya muhawala wa kutaka kuimaliza dini, lakini baada ya Fathu Makkah wakakata tamaa, wakaona basi tena Muhammad hawezekani tena, dini ndio hiyo ishaenea katika miji. Hadha huwa akhiru tafsir surati al-Mumtahina, walillahi alhamdu wal minnain, ni tarjama fupi ya sura hii. Kwa insha Allah darasa litakayokuja tutaangalia suratu Saff. Tutaangalia kama suratu Saff tusome na Ijumaa, basi haitakuwa na maelezo, tutakwenda kiasi cha kueleweka kidogo tu kwa sababu ya masiku yameshaisha na juzuu hii, na tunatarajia kuimaliza insha Allah. Hapa na maswali mengi yani ambayo maelezo yake yanakuwa ni marefu. Tuanze na ile hapo. Kuna baadhi ya maimamu katika baadhi ya misikiti hurefusha sijida ya mwisho ya kumaliza swala kinyume na sijida nyingine, vipi kufaa kwake? Sawa sawa, ni kwamba ili halijapokewa kwamba sijida ya mwisho ikahusishwa kwa urefu, ikawa sijida zote pingine waswali haraka haraka wadonoa kwa sijida ya mwisho ndo waswali kwa urefu, hili halijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala zake. Kweli kwa sawa sawa ni kufuata utungo wa swala, kwa maana kisimamo kinakuwa kirefu, rukuu inakuwa duna al-qiyam, na sujudi inakuwa duna ar-rukua. Kibadhi ahli ilmi wanaona kwamba si vibaya kurefusha sijida, hasa kama mtu anafanya peke yake, akarefusha sijida kwa kitambo kirefu pingine kama vile rukuu au zaidi ya rukuu, lakini sio ya mwisho, ni yote, yani kwa maana ya kwanza, ya pili na nyinginezo. Ama kuhusisha ya mwisho hasa kurefusha, ile inajipokewa katika sunna. Wallahu a'lam. Nasema ikiwa mzazi amekufa bila kuswali, lakini hakupinga wajibu wake, ni uvivu tu ulimpitia akafa bila kuswali. Je, tutamuombea dua mzazi huyo? Jawabu ni kwamba haiwezekani mtu akawa haja swali maisha yake kwa uvivu. Yaani uvivu maisha yake, hata siku moja haja swali, akawa anahukumiwa kwamba amefanya hivyo kwa uvivu. Uvivu inaweza kutokea mtu kapita siku moja, siku mbili haja swali. Huo ndio inaitwa uvivu. Lakini maisha umekaa wewe, watu wasikia adhana, wewe umekaa tu angalia. Watu wenda, warudi, wewe umekaa tu. Alafu useme uvivu wa vipi sasa? Yule ambaye haja swali kabisa, hakuna shaka juu ya kufuru yake. Wanachuoni wanaeleza juu ya ukafiri wa tariku salat, kwamba tariku salati kafir, alahdu alladhi bainana wa baina alkufr tariku salat, au baina alshirk tariku salat, mkataba ulioko baina yetu sisi na wale na ukafiri ni kuacha kuswali. Kwa hiyo ni jambo kubwa, swala la swala ni jambo kubwa, sio jambo dogo kama tunavyofikiria, kwamba mtu anaweza kuswali anavyotaka yeye, bali wanachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na swala ngapi atakazoziacha mtu ndio atahesabika kuwa ni kafiri. Kuna wengine wanasema ukiacha swala moja tu, kwa mfano sasa hivi watu wameswali al-asr na wewe uko hadhir, kwa maana kwamba huna udhuru wowote wa kushiriki, kwa sababu si kwamba umelala au kadha, la, ukaacha kuswali kwa makusudi. Maana makusudi kwa maana kwamba usikia adhana na hakuna kilichokuzuia makusudi, kwa swala hii moja tu mpaka asri imetoka, umeingia wakati wa magharibi, ushakuwa kafir kwa kuacha swala moja tu. Wengine wanasema kwa kuacha swala mbili, swala ile, swala zile ambazo zinaunganishwa kama adhuhuri na asri, kupita adhuhuri ikakupita na asri, zote zikakupita bila sababu ya msingi, basi ndio unakuwa kafiri. Wengine wanasema atapewa siku tatu rai tu, lakini wameafikiana juu ya suala la kwamba mtu atakayeacha swala mutaammidan anakuwa kafir, na wamekhtalifiana katika mambo mengine, masala tasahuli na mengineyo na takasul, wamezungumza hivi, lakini ni lugha ambazo kusema kweli ukizitazama katika matamshi yake utaona kuna namna ya kuwafanya takhfifu watu, lakini kiuhalisia hasa kuna jambo zito ndani yake, nalo ni kufuru. Sasa watu watakiwa waliangalie sana na wawaambie ukweli jamaa zao, umwambie ukweli baba, umwambie ukweli mama, umwambie ukweli mke, rafiki, mtoto na kila mtu unemjua, bwana kuacha kuswali ni tatizo. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameeleza wazi kwenye kitabu Hukumu Tariki Salah kwamba wanandoa wawili, mke na mume, wanaweza wakawa wanaishi lakini wakawa wanazini kwa sababu mmoja wao ni tariku swala. Kwa maana mke wako haswali, wewe waswali, basi hapa ni zinaa inaendelea, kwa sababu yule si mkeo, mshavunja ndoa, kwa sababu ile ni kafir kwa sababu ya sala. Sasa watu wangapi wanaishi namna hiyo? Mke aswali, mume haswali. Bwana vipi baba fulani, mbona uswali? Ah, niache bwana. Au mimi nitaswali bwana. Siku za katika hakuna swala, hakuna watu waishi tu hivyo hivyo basi. Lakini hebu azipite siku mbili tatu haja leta kitoweo bwana. Au haja nunua kitu fulani, haja leta chakula. Watu wote mtaani utajua kwamba haja leta chakula. Amekaa tu hapa, hahudumii familia. Mbona haswali huyu? Huyu mbona haswali? Au kama ni baba aumwe au mtu aumwe, basi familia itahangaika, itakwenda mbio ili kumtibu kwa sababu aumwe. Mbona haswali? Hamuhangaiki? Au mtakuja kuhangaika baada ya kufa, sasa mtafute mashehe wakae wasome na hivi visomo, eh, haikitamsaidia kitu muda wa kuwa haswali. Kwa hiyo watu wazungumze ukweli, kuambia jamaa zao na ndugu zao kuhusu swala. Swala sio kitu cha mchezo. Wa innaha lakabiratun, hakika swala ni jambo kubwa, jambo zito, illa ala alkhashiin, isipokuwa kwa wenye kunyenyekea. Kwa watu ambao hawakujaliwa iman, swala hawaiwezi, ni alama ya nifaq. alama ya kufru. Sasa wengine hawafanyi hivi kwa sababu hawajui, vingine hawajui nafasi ya swala, anazembea, anafanya hivi, anafanya mzaha. Lakini sisi tunawafikishia watu kuwafahamisha kwamba tariku salati kafir, tariku salati kafir, ni kafir nikuacha swala. Huu ni ujumbe tumezungumza zaidi ya miaka 20 sasa, tunasema tu tariku salati kafir. Sasa asisikia basi asikie, lakini swala ni jambo muhimu. Angalia Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim amemchukua mke wake na mwanawe Ismail, lakini akawaacha kwenye jangwa, kwenye bonde pale Makka, hakuna mji, hakuna watu. Akamwambia waache hapa, nenda zako Filistini. Akasemaje Nabiullah Ibrahim? Rabbi inni la kabla ya hapo, lakini akasema rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Lakini hapo na rabbi inni askantu dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat. Angalia Nabiullah Ibrahim aacha familia yake jangwani, hakuna maji, hakuna chochote, ndio anasema ey Mola wangu, hakika mimi nimeiweka familia yangu katika bonde ambalo halina mmea, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram. Sasa naomba ya Rabbi, liyuqimu as-salah, wasimamishe swala wale, njaa na tabu na mambo gani sija kawafanya wakaacha kuswali. Liyuqimu as-salah ndio dua ya kwanza anaoombea, na sehemu nyingine akiomba anamwambia Allah, rabbi ij'alni muqima as-salah, ey Mola wangu nijalie mimi ni mwenye kusimamisha swala, wa min dhurriyyati, na kizazi changu pia ni chenye kusimamisha swala. Nabiullah Ibrahim anatilia umuhimu jambo hili la swala. Sasa sisi tunazembea, mtu akawa ahli yake mke wake aswali yeye, wala hamtaki kuswali, shauri yenu bwana, hamtaki. Ni jambo kubwa, si jambo kama unavyofikiria wewe. Pengine watoto wengine wote kwa mmewazaa, mmewazaa nje ya ndoa tu, kwa sababu hamswali, mwaishi tu. Ndoeni ilishafunzika siku nyingi. Kwa ni jambo muhimu, watatakiwa walitilie mkazo, wahimizane, na isiwe tena Ramadhani hadi Ramadhani. Ramadhani ikisha, tupilie mbali kila kitu. Kama ulikuwa magwenda yako kuswalia, ushatupa mbali huko. Wasubiri Ramadhani ya mwakani, swala moja tu ya kutoa kwenye Uislamu, swala moja mbele za baadhi ahli ilmu, swala moja tu ukiiacha si Muislamu. Sasa itakuwa leo waingia, kesho watoka, leo waingia, kesho watoka, ndio hivyo. Hata kama ni chama cha siasa sio kitu mnafiki, mara leo uko kafu, mara umetoka uko Chadema, mara kutoka Chadema au uko CCM, mara umetoka huko, yule mnafiki utaambiwa. Sasa je, katika Uislamu itakuwaje? Yaani katika Uislamu yawaje? Leo waingia mara watoka, mara waingia mara watoka. Hebu tuambie, wewe dini yako ipi? Uko huku au uko huku, au wataka kote kote? Sasa hatima yako itakuwa mbaya. Kwa hiyo watu wao wa kweli, katika kuwafahamisha watu wao, fahamishe kwa uzuri, atakayeelewa ameelewa, asielewa basi, kwa sababu ukiswali hii ni kwa maslahi ya nafsi yako wewe na Mola wako, si kwa sababu ya fulani na fulani. La, si kwa maslahi ya mtu fulani. Kila mmoja apigania salama ya nafsi yake. Kama wataka dini, basi nguzo ya moja katika nguzo muhimu ni as-sala. Kurudi katika Uislamu inakuwa ni kwa shahada na kwa kurudi tena kuswali, yani kuitekeleza lile liliacha. Unapovunja msingi katika Uislamu, utarudi katika Uislamu kwa shahada na kwa kile na kukifanya na kidhi ya kile ulichokifanya, kinyume na kile ulichokifanya ni kimakosa. Kwa mfano, fanya istizai, uombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala kwa istizai uliyofanya, na kushahadia kwa Allah tabaraka, utoa shahada. Na lillahi alhamdu, mara nyingi tunatoa shahada katika adhana, usikia adhana na shahudia, yatosha ile shahada la ilaha illa Allah, wasema shahada la ilaha illa Allah, ya kuingiza kwenye Uislamu ile. مجرد الشهادة سألنا زين وسمي نويت شهادة شتمك شهادة ما بدك تكون إسلام lakini kama kuna jambo umelifanya la kukutoa katika Uislamu basi ufanye na kadhi yake kinyume chake kama utakidi kitu fulani kinadhuru na kunufaisha kinyume cha Allah basi haitasaidia shahada yako ikiwa bado ile itikadi unayo lazima iwe kinyume na hivyo wale kwamba hiki hakidhuru wala kinufaisha kwa hiyo watu watakana wawe wakali kama ikiwa mtume sana sana akazungumza kwa zajiri sisi tunaogopa nini kuzungumza kwa zajiri kusema kwamba tariku salati kafir lugha itumiki kwa sababu ndio lugha aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipo sasa mtu amekuwa amekufa sasa tuangalie ahkam na masai hayo ni mambo mengine yatafuatia baadaye tutafungua vitabu. Lakini moja kwa moja hivi hakuna lugha nyingine zaidi ya kusema kwamba tarikus salati kafir wa ala ghairi islam yamut kama anasema tarikus salati mamqut wa ala ghairi islam yamut au tarikus salati yamut yahudiyan wa yub'ath nasraniya. Ha? Hizi na hadithi za zajiri zimekuja kwamba tariku swala na kufa Yahudi na tafuliwa Mkristo. Allahu almustaan. Amje tu yetu. Naam. Ana haki ya kumchukua binti yake. Yaani wewe umwezesha mtu aswali mashaallah lakini ifika wakati sasa binti yako anaishi na mtu ule mtu akabadilika akawa hataki kuswali tena. Wewe una haki kuna kumchukua binti yako. Huyo binti yangu mimi namchukua hapa hakuna ndoa tena. Haki hiyo uko nayo bila shaka. Yaani mambo ya kuyatazama na kuyasimamia. Ba msimamo mkali si ndio dini? Kuna fili dini kule ile mama tu hivi kama utakwenda utazipeleka kama vile mambo ya mpira, mambo ya ovyo ovyo tu. Eh? Dini ina mipaka. Tilka hududullah. Hiyo ni mipaka ya Allah, Allah ameshaiweka tayari. Ukivuka hapa mambo umevuka, rudi. Hutaki kurudi basi utachwa huko, watu wengine watarudishwa. Hiyo ndio sawa sana. Kile pale tulipoichukulia dini kama vile kabila, kimazoea ndipo mambo yanapoharibika sasa. Na wigu ule watu watari kusalau na kithiri tu. Ndani ya familia moja watu wengine waswali, wengine hawaswali, lakini kawaida tu. Hana neno. Pingine siku ya Ijumaa imefika wengine sasa jamani hapa haja toka hata mtu mmoja kwenda kutuwakilisha. Atoki mmoja basi akaswali Ijumaa. Kama vile swala ya ukoo yani. Nyumba nzima hakuna hata mmoja anayekwenda kuswali watu watazamana. Basi ende japo kwa mmoja bwana akaswali Ijumaa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.